أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النور ده شبجم آيات سخر ترلسم آيات فوريج ده ديو ربطة ما قبل السردادي شدلتنا سلرم حكم بيانيش شاغ تعلق ده زنا و د دې زنا د نسبت سره اړه لري. پرون خو درېیم حکم دغه حکم بیان شو که یو سړی یا ښځې و بل چاته نسبت د زنا کړی وای د دوی ترمنځ علاقه د نکاح نه وای. یو سړی دې بل سړي ته نسبت د زنا کوي نو سړی یو سړی نکاح سره تړلی شي؟ خو نکاح نه کېږي. سره اجنبي دي یو دا بل ته د زنا نسبت کوي، یا یو سړی دی و ښځې ته د زنا نسبت کوي خو په نکاح کې نه ده، اگر چې نکاح به تړای شي منکوحه نه ده. ښځه ده و خپل میړه ته د زنا نسبت کوي، دغه ښځه ده و پردي سړي ته د زنا نسبت کوي، یا ښځه ده و پردي ښځې ته د زنا نسبت کوي. یعنی پرون هغه څلور سورته چې وه د هغو حکم بیان شوی و، هغه حکم سره کم و ول نو دی به یي چې څلور شاهدان پیش کړو، چې څلور شاهدان دی نه لري نو پر ده باندې به حج قذف اتیا درې جاری شي. دغه حکم پرون موږ ویلی. نن څلورم نمبر حکم دی، دا هم د هغه نسبت سره د زنا اړه لري، خو دا په هغه صورت کې چې په زوجینو کې واقع شي. میړه راولاړ شي و چاته ووایي و ښځې ته ووایي بره ورته یې تا زنا کړې، یا ورته ووایي د مثال په طور چې ستا په نس کې چې دا حمل دی دا زما نه دی، یا دغه چونګوټۍ چې دې راوړي دي دا زما نه دی دا پردی دی. په دغه رقم ګوره، یا سم نم صریحي ورته وایي چې ته زنا کاره، یا هغه اولاد چې د دې څه پیدا شوی دی، یا په نس کې دی بره ورته چې دا زما نه دی د بل هر چا څه چې دی اخیستی دی. په دغسې صورت کې وجې ښځې ته نسبت د زنا وسو که نه وسو. دلته چې دی فیصله بل رقم ده، هغه رقم نه ده لکه پرون چې تېره شوې ده. نو زما په خبره کې دای چې پوهېدل یاست، څلورم نمبر حکم هم متعلق د نسبت سره د زنا دی، مګر وخ په هغه صورت کې چې نسبت د زنا خاص په منځ کې د زوجینو چې واقع شي بره به څه کېږي. میړه راولاړ شي پر مینه باندې لاس ټینګ کړي، هغه د پرون حکم دا مسره ګډوي، هغه د اجانبو ترمنځ چې و چې زوجین نه وایي علاقه د زوجیت یې نه وایي. نو تر دې دمخه چې دا ترجمه را ووایم د دې آیاتو کې، د دغو آیاتو د نزول دپاره نو یو شیان نزول شته. شیان نزول هغه واقعه ده چې هغه پیښه سوي وي، نو بره بیا د آیاتو نه راځي. شیان نزول داسې و، د دې شیان نزول نقل چې دی تفسیر مزري شریف، د علامه بغوي رحمه الله څه کړی دی، هغه په معالم التنزین کې دا دغه کړی دی، نقل کړی دی، نو چې حضرت عبدالله ابن عباس روایت کوي، وایي هغه د پرون داسې چې و چې هغه د حج قذف آیات و، هغه چې نازل شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر منبر باندې تلاوت کی مضمون یې دا و چې بارل کې یو چا او بل ته د زنا نسبت وکړي څلور شهیدان یې نه درلودل نو بس پر د باچا دورې حد جاری کی شهیدی به هم ګردو مرچش کوي نه قبل او یو دی د فاسقانو څخه دی. نو دا آیات چې نازل شو یو صحابي دی د نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه دلته ناست په دې ځای کې هغه باره په خپل ځان کې د په زړه کې دا خبره راوګرځېده. هغه عاصم بن عادی نومېږي. هغه باره ما ویل چې زما مور پلار دی الله پاک د رسول الله علیه السلام په دیه کې قربان دی. دا اوس څنګه ګران حکم دی؟ نو اوس چې په موږ کې یو څوک دا رقم وي چې دی راولاړ شي پر خپله کور والا باندې پردی سړی وویني معنا چا دې بدکاري ورسره اوس خو آیات هغه دی چې معنی که ته غږ اوس کوې چې د زنا کړې د خو بره به څلور شهیدان راولي. اوس د دوو جانو ترمنځ سړی یاریان شو که اوس دی ځي دغسې ناره کوي شهیدان نه چې الله زما په ښځه باندې سړی خدای نه کړه دا رقم اعلان دی کوي نو خو په اثبات یې نهشي رسولی څلور شهیدان نه دي نو خو بره بیا اتیا دورې بیا هم وایي او شهیدي بیا هم د ګردومبر دپاره نه قبلېږي او د فاسقانو څه به هم وي نو دې ته څوک ژور وړی شي مخمانه نو تر ځغ نه سکه وره خو یتري کول په الله پاک تر واچو سړی پر سپور دی اته پر وینه یې که ځخ کې دروت ولاړ خو یو څلور شهیدان نه لري نو یواز پتا خو کار نه کیږي نو اچھا دوری به وال کیږي دلته به شهیدی د ګردوم بر د فار راځي الته به د اخرت لپاره په فاسقانو کیږي خو دې بر ته مولا کو جو ور کیږي او کرا ولاړې بره وانو زه په آیات عمل کوم زه زم د جلالت اخته څلور شهیدان دی به باندې راولم د جیسه کاکا دروازه ټکول چې الله راز از مشکر الله راز از مشکر ته به څلور نفره پیدا کړي هغه به بیا راولي ورته دلی به چې دا خطي بره نو قصوري به د وخت خپل کار په مزو مزو کړي او د ګنټي په کشتيري لري چې د څلور نفره راولي فارغ سوې به اتللی به او کولاړې رغ نه کې سرګې جمړې نیولې خو زه به دې وینم ډکه تا به نو وسړی څکې نو په ځکه مې دا غره وګرځې د خواجه د جمعې په ورځ نبی علی سلام آیات وای هغه د پرون د درس آیاتونه کستې سپایې چې دا حکم نازل شوی دی که څوک چاته د زنا نسبت کوي حکم یې دغه دی او زما په ځل کې د ستې دغه خبر راوګرځېدل چې دا که دغه سپیې شې څوک سړي پر خپل ښځه باندې سړی وې دی وسلې د دروځانو ترمنځ یو کیسه اخر خو زبره دغه سړی چې د عاصم بن عدی نومېږي دی بیا د اکا زوی لري عویمر نومېږي. عویمر چې دی هغه بیا معینه لري خوله بنت قیس نومېږي او یو بیا بل سړی دی شریک بن سمحه نومېږي. دغه عاصم بن عدی چې په زړه کې دا سوال وګرځېدی دی او دا د اکا زوی عویمر او د هغه ښځه چې دا بل خوله ده بل شریک دی ګرد په منځ کې سره د اکا زامن انو دا دی دی ورځ وی نه دی کیری سی وی د سی په سی دی عمی عویمی رازغل دا د اکازی و عاصم ترا به باره نه و اور څنګه باره روز ما پر شزه خدغه ما ولې دی شریک بن سمحا بل د اکازی و یاد ولغه او سرخته او د سمت کاری وک وس وکم څه کژخ کوم خو هغه حکم را دی چې د سی په محل قذاب چې لري کلی شیطان نشته کنه کوم خدغه مې ولې دی دغه سی بده پیش اس بل نو برابر می نسل به می څنګه نسب به می څنګه او دا دې شو زو دې ته اصرور مې شکی جو رغلی هم نه په نس کې حمل هم معلوم دار دا حمل معنا دا وخت څه خصي دا څه بعد پیښه شوی نو عاصم بار په ځری کې اړین څه چې ما په ځری کې کوم سوال را ګرځري الله زور سره مخ کړم دا په صدقې کې وخت اخر برا ان لله و انا الیه راجعون و خبرو خو بعد پیښه شو دا بل جمعیت بار را لید رسول الله صلی الله علیه و سلم په دربار کې حاضر شو برای اول یا رسول الله زما په ځکه چې کوم سوال دا ګرځي دی الله تعالی دونه جرز په مبتلا کړم چې زه په ابتلا کې واقع کړم دا اکاز وي تیمه دا مسله پیښه رسول الله صلی الله علیه و سلم برع و مر او غشتي لم ازګر در مزه ټیم را نیجیری هغه شزه را غشتل ابل بلا را غشتي سره سره حاضر و نو نبی علی صلی الله و سلام و عمر ته بار ویل ول اتق الله فی زوجتک فلا تقذفها بالبهتان برل د خپل زوجه په باره کې د خپل د اکا د لور په باره کې د الله سوو بیرېش تورونه مې پرتړه معنا په معنی سره خبره دې درخلو وتلې ده د وږي کړه چې دا سپېښ اسول نو بهتان پر شه زبانې مې وایې بعد خبر مې پښې وایې سم نه یې نش په معنی سره نو حد قذبت او جوار کا چا دوری به و هل شي دا غد زنا کې سب سره پورته شي دا یو د توه د باره ورته ویل یا رسول الله قسم دې چې ما شریک ته پر نسول دې څنګه په معنی سره دستور کې مجد سودا ده معنا دې دا سودا ده دا په معنی کې دای خو زنه سم دای یو او بل ما سلور میاشت کیږي وجه ته لاس نه دی وروړي او دا اوس د حمل لري. معنا ما وکم نه دی ورسره کړ نو حمل د کوم بخواد دا غدي اوس د حملدار د مرمدار د حمل هم د بلې خوا سری د پښیمانۍ خبره دلته نه کیږي. خبرونه نبی علیه السلام ولته ښځې څه پوښتنه وه برای د ده مینه خوله خو هغه هم حاضر وه خولیه چې باره وویله برای ول ته د ده په باره کې څه وایه خدای دغه ستور پر تا باندې تړي. دې فکر ووهه چې معنا که وزه دا خبره ومنم چې دی رښتیا وایي نو څلور اقرار بسې پر ما دستي هغه رجم جاري کیږي او هغه بل حد برای ول یا دا رقم نه ده لکه وو میر چې وایي معنا ده زما میړه چې وایي خبره بل رقم برای ول دی ډېر غیرتمند سړی یا موږ پلانه غیرتمند دی لږ لږ شیانې لار نه پس نه اخلي. دغه شوری چې د ده د اکا زوی دی زما د اکا زوی دی ما او ده مخصن مجلس تر ډېره سره کاوه یا د شپې مجلس په عربو کې برواج سپوږمۍ ته به سره ناست. نو د شوری ما ته کتله ما زه دغه کتل پر ده ډېر بد ولګېدل. ما واقعي مجلس کاوه سره ناست دی هغه دی لیرې ناست یا نږدې ناست یا خوا دی یا پروت دی انتظار کوي چې بله به دی زیادې بېدې ژبه. دا شوری چې ما ته کتله دغه جد پر ده بد ولګېدی برای نو دغه تور راپسې غوټه کړی دا خپل هغه دی هغه خپل غیرت معنا ما زه سړی په دغه رقم شکر ما دغه غټ تهمت ولګوه واقعا دغه رقم نه. نو چې نه منره باره رسول علیه الصلاة والسلام ورته وویل برای ور اوس نو چې دی دا رقم په دغه خبرو تسې نه سره خلاصېږي ولې خو حج قذب ته دی اوژه نه ور وړي و حج زنا ته دا اوژه نه ور وړي چې ویې مني نو خبره سره شکر پشکر سوه خبر اشکر پشکر سونه به څنګه کیږي. نو دغه آیاتونه باره نازل سوه چې د میړو د ماینې تر مابین څه شي واقع شي دغه سې نسبت زنا واقع شي نو به دغه حکم تطبیقیږي. نو چې لمونځ خلاص سو باره یې راوغوښتل وی درول باره یې اول ودغت وویله ودغه وعوی میر کې وویله باره یې ول اوس به ته څه چم کوې یا به دغه کلمات وایه چې په دې آیاتو کې اوس راځي. هغه دا دی چې دی به څلور واره وایي چې زه په اشهد بالله قسم په خدای دا خبره کوم چې دا زنیات سلور واره چې دا شول چې په زپه اشهد بالله قسم په خدای دا شایي ور کوم چې دا زنیات معنی زپه خپل خبره کې صادق یم. پنځم وار به دا وایي چې برای پر ما دې د الله لعنت وسی که په زپه خپل خبره کې شي زبه در وغځین یم بشي دا دغه پنځه سره کلمات باره وویل برای ول اول دا واره برای ول زپه اشهد بالله شایدی ورکوم قسم مخلمه چې خوله دا زانیه ده او زه په دې خبره کې صادق یم. دوه مره بیا ول بارول زه په اشهد بالله شایدی ورکوم قسم په خدای چې شریک مې د دې پر نسل دلی دي چې هغه د دې سره زنا وکړه. درې مره بیا ول زه په اشهد بالله شایدی ورکوم قسم په خدای چې دا د زنا څخه حمله ده د څلور میاشتې زکات نه دی ورسره کړی. په بل پلا کې بار بیا ور په پنځم وار کې بار هغه دغه خبره وکړه برای ور چې زه په شری بلا شهیدی ور دغه چې پر ما دې لعنت الله تعالی که بس به خپل خبره کې شم دروغ وای هغه چې دا پنځه کلمات وویل بار پر خولیه مخ را ور ولسته سوا یې بار هم دغه کلمات ترار چې په آیات کې بار راځي دې هم په اشهد بلا زه شهیدی ور کوم قسم په خدای چې دغه زما میړه په دغه سلور سره خبر کې دې چې شې دې بغجن اوله خبره چې دی و ماته دا خبره کې چې تا جنا کړې دا دومره خبره چې شریک مې د دې پر نس ولې درېم خبره دا و چې دا حامله ده حمل د بل څخه دي زما حمل ده د څخه دي او څلرم خبره دا و چې د مثال په تور دی ماته نه دی رنجي جسوي رنجي جسوي دي پنځم واره بار دا د دې په باره کې نو بیا د غضب توري راځي لعنت نه راځي پنځم واره پر ما دې الله تعالی غضب وي کبه دې په خپل خبره کې چی شي په دې په خپل خبره کې شتونه. نو دغه کلمات ګوره څلور شاهدی دي د نر د پاره په پای کې لعنت دي د شج د پاره څلور شاهدی دي په پای کې غضب دي دغه برچ سره جاری چې دوار وویل رسول علیه الصلاۃ والسلام بر اوس تیس نکاد ابد د پاره سره وش کېدل د دې تر ما بین چې پر قط واقع کی. نو دا خو واقع کې شې سوي دغه واقع کې دغه حکم تطبیق سوي دي ورته وار اوس کو نو قانون سو ادي مر اوس دا څلور حکم دي د اسلام کده زوجین تر منځ دغه نسبت واقع کې سره دغه سکیږي. نو واستې ورته وګوري دا آیات ترجمه ته الله پاک شوي ولذین هغه خلق ولذین او هغه خلق يرمون چې دوی ولي په جنا سره نسبت د جنا کې ازواجهم مخفل کور والا وته ګور هغه د زوجات د زوج د زوجې ترمنځ چې دا حکم را روان شو د اجانب ترمنځ نه ولي ادا اجانب ترمنځ خو نه ما دې مخکې تیر سوی د حساب هم درته وکړه چې هغه حکم چې واورېدل شو رسمال پیدا شو چې د موږ به دا رقم کوو نو بهره الله پاک دغه مخرج پیدا کړي چې ستا دپاره د بله لاره شته د زوجې ترمنځ هغه چې د په زړه کې سوال و چې زه ګځم څلور شاهدان راولم کار به دلته سړی تکمیل کړی تللی بی که غږ کوم شاهدان نه راولم حج قذف را باندې جاری کیږي که دا وخت وانه کوم لرګون به مې د وینو ډکې ښځه به راته مینه به مې زه به مې پر غیر هره ورځ به پذیرېږم الله ورته ویل چې یا بله درته په مابین کې بله لکه سفر هغه لار به ووځي چې دا د لعان لار ونو والذین او هغه خلک یرمونه چې دوی ولې په زنا سره ازواجهم کوروالاوې د دوی ولم یکن او نه وي لهم دوی لره شهدا او شاهدان اگر سلور شاهدان او اگر شاهدان ام دوی لره نه او د نسبت زنا او شدی ته کیش تا زنا کړی ده نو شاهدان دوی ته نه الا انفسهم مگر نه زانو نه ددی یو خپل ځان یې شاهد دی یو د جت کړی دی سودا کړی ده د مس امر وایي دا سودا یو د جت کړی دی معنا دغه خبره ته حاضر سوی دی چې شزه سړی نو بس شک کیش نو د فارق چې دی حکم چې شدی فشهادت احدهم فشهاده تورنو بیا شاهدی ورکول دی احدهم دی و د دی د فاره د دفع د چش د شاهدی دی ورکی د فاره د دفع د حج قذف او د فاره د دفع د حبس کداغه سم مساله پیش شي مېړه ته بار د غدری چړک وس بار مخ ته پراتی جو څنګه مساله پیش شو پر خپل شزه سړی ولیدی او شاهدان وینه نه لري د چې پر شزه سړی ولیدی خو چې ژغ وکړي خو ځي شاهدان غوښته کیږي یا هغه لار ټپه ده هغه نسته اوس به څه کوي اوس نو په جدرو لار کې دی به یې وکوي یا دا ده یا د حج قذف ته اوږه ور وړي نو که ژغ وچو ولي شاهدان لري نو نو خو نه لري نو چې نسبت زنا وکړي نو حج قذف پر ده باندې الټه راځي یا به دغه لارې نو حج قذف څخه دی خو چې دی ور وایي ام هغه تکلیف را پیښ دی چې په شزه به سړی ادي ونیوس دلته الټه در لښته زه پسې لاندې سواله نو دلته چې دی الله پاک وایي نو دی به یا څه شي کوي یا به په دا ځای کې حج قذف ته اوږه ور وړي دا یې یا هغه خو دته زور غواړي حج قذف که نه شي کولی په مابین کې چې بله خبر درته متوجه کیږي هغه بیا دا ده چې دی به راولاړېږي د دا حج قذف څخه ماسیوا دی به دلته بیا دغه کوي دغه لعان کلماتې به وایي چې دا ما درته وویل چې دا پنځه کلماتې وي نو یا به پر دغه سړک باندې زه چې به راوایي زه دغه کلمات ته اوږه ور وړم دا کلمات خو ام و چې نه دي فاشهد بالله شاهدي ورکوم قسم مې دي په الله چې دا خبره دا رقم ده نو دا کال ته دا خبره درواغې خو دا څو واره څلور واره قسمونه سوه شاهدي سو بره پلا لعنت دي نو دوهم سړی که دغه دي چې د لعان کلمات وکړي که وایي حج قذفتم ولاکه اوږه ور وړم دغه خبرې ام نه کوم نو قاضي بندې کوي برای موت نو ولاکه ولا صفه بندېخانه کې بیا واچي چې په دغو دوو خواو کې کومه خوا ته نو په بندېخانه کې به یې باره به یادې خانې چې حج قذف قاضي صاحب راکړه په درو مې ووهه او یا به دا رقم چې دغه کلمات یې به جاري کړي که دا دواړه نه کوي نو په بند کې شي نو څو لارې دته پرانیستل شوې درې لارې پرانیستل شوې نو په دغه درو لارو کې حج قذف یې هم زور غواړي او چې بنجي هغه هم زور غواړي نو دی به د دغه قذف و د بند پر کومه سړک ځان خلاصي هغه شهادات الله ذکر کړه فشهادت احدهم نو د دغه ځای سره ملاقاتي ما کوم تقدیر کښې شوي که ستا ورته پام یې فشهادت نو شاهدي ورکول احدهم د یوه د دغو خلکو چې دا خپلې کوروالا ته د زنا نسبت کوي د څه دپاره دا شاهدي ورکول دپاره د خلاصون د حج قذف و د بنده څخه چې موږ ځان د حج قذف څخه بچاو کړي امیر د بنده بچاو کړي نو پر کومه لار به ولاړ شي پر دغه شاهدي به ولاړ شي په مضمون پوه سواست نو هغه څلورم لار خو بنده ده چې شاهدان راولي هغه خو الله دې ذکر کړه ولم یکن لهم شهدا چې دا حکم په هغه صورت کې دي چې شاهدان نه لري که شاهدان درلو د خرابې ولي خو به دسې چه شي جاري کړي حد به جاري کړي داسې نه بېرته ترجمې ته ګوري هغه خلک چې دوی ولي ازواجهم کوروالاوي په نسبت سره د زنا ولم یکن او نه لهم دوی لره شهدا او شاهدان الا انفسهم مګر نه فقط ځانونه ددي یو دی دی باره وایي ما چې دلې درلو په دې باندې خو پر هغې باندې حج زنا نه جاري کېږي نو چې نه جاري کېږي اوس به پر د حج قذف جاري کېږي حج قذف دی نه مني نو چې نه مني نو به دغه لاره غوره کړي دا د شاهدي ده چې ځان د چا څه خلاص کړي د حج قذف یې هم خلاص کړي د بنده یې هم خلاص کړي که دی دا شاهدي نه کوي حج قذف هم نه کوي جیل ځای دی ته به باندې چې ولې دا چې ملکه فشهادتون او شاهدي ورکول دي احدهم د یو د دوی د فاره د ځان خلاصولو چې د حج قذف ام ځان خلاص کړي د بند ام څو شاهدي اربع شهادات څلور شاهدي به دوی ورکوي بالله په الله سره چې قسم بم په الله ورسره اخلي چې پاشه دی بالله شاهد په الله مې قسم دغسې به وایي نو پر کمه خبر چې انه له من الصادقين سلور وره بده دا شی یاد کی لکه د عمر غنو چې ولیا رسول الله فاشد بلا شاهد قسم په خدای چې زه په دغه خبره کې رښتینی يم چې هم دا جناکار ده پر دې مشورې کې د دې حمل ما څخه نه دي نه دی خبرې چې هم خېږي کسول نو ش والخامسه او پنځم وار بیا دغه سړي د پاره دغه د څلور شاهدي قسمونه سو والخامسه پنځمه شاهدي دې سي ده ان چې به شک لعنت الله عليه لعنت د الله دې پنځم وار بده دغه وای چې په اشهد بلا شاهد يم قسم په خدای لعنت کی پر ما عز وجل پر ما باندې الله عز وجل وي کفه زه په خبره خبرې کې شم در وخت جن چې زه دغه څخه کبه زه در وخت جن ما په سی آیات ادي وای من والخامسه پنځم وار شاهدي اداره چې انا به شک لعنت الله لعنت الله عز وجل وي عليه پرد ان کان کبه دی وي من الكاذبین د در وخت جنان څخه د د خو ادا د پرس د په لغه خدای غسو دی په دغه احکام جاری کی په عمومي مر باندې نبی علی صلوات و سلام دغه رقم وکړه کنه وکړه څلور شاهدی او قسم پر کوم خبره شو چې یعنی زریشتونه يم پنځم واره پر ماج دلاله الله تعالی لعنت کې بز تر ورجه فسید د شیز خوا تعالی اوس نو د شیز خوا خو پاتس و نو د په دغه شاهدی او په دغه قسم خو نو پرې غي د صحیح حدیث نه نه جاری کیږي چې باره ورزه چې اجي څنګه سر کې بیا دوری درلره درکم پسې الله دې شو و یترو عنها العذاب ويدرؤ او نړوي استكوي عن هذا جسخه العذاب اغ عذاب د بندو د حج جنا زده په بارک خو چې بندو حج قذف د شذ په بارک چې بعدي بند او حج جنا د ذول خو د شدید خو د څلور شاهدی چې د یجب د وخت څلور نفر شاهدان در اوستله اغلى علتنا پر سربيره نو بارخ لك حج جنا چې ثابت شنو خو یې چې شذ شد ک محسنه و برب بس دغه کې څنګه ساري چې محسنه نه و د مثال په تور من زو بل دغه رقم او خو بیا چې کېل بر درې پر جاري کې نو اوس خدای حج جنا ته و درې در حج جنا خو بیا دا نه مني او جن ور وړي کجه دا د خبري و منه چې قصید حج جنا بس دا یې مني نه نو اوس په کېت نو په دا به دغه سلور شاهدی او پنځم غضب دغه ته بیا دا ورجوري پر دغه به دا ځان د چا څخه خلاص کړي د حج زنا څخه کدا شاهدی او د لعنت او دغه ته چې شنو ورولي او ځان نه ورولي نو خو بار بیا دا بندې کیږي نو دې ته دی سزا وګوري ولې چې حج زنا پر جاری شي ولې چې یا بندې کړی شي یا به دغه درې ملار ولې چې دغه د شهادت د نو دلته بیا مله خارزه تقدیر به سور سره ردم و یدرون روي عن ها د جسخه العذاب دغه عذاب د بند یا د حج زنا چې یته خو دغه دوه کې والا روس ګوري چې اول چې بنجسي یا به چې شي یا به حج زنات او ضروري نو یا به پر دغه لار جنو دغه درې ملار د دوه دوه سخت لار څخه دا خلاصي د د پارم دغه شاهدی وي د دوه سخت کارو څخه خلاص او چې حج قذف او بل بند د دې د پار هم دغه شاهدی چې د درې ملار شو دغه دوه سخت لار څخه خلاصي چې یا بندي یا حج زنادي دغه څه د دې په باره کې حج قذف د دې په باره کې حج زنا په دغه ځای کې به مارسته ورته پام نو نور نړی د جسخه العذاب عذاب کم عذاب چې مول یا بندي یا حج زنادي کم خبر نړی اندا تشهد چې دا به شاهدی ورکی اربع شهادات سلور شاهدی چې زه په اشهد بلا شاهد یم بالله قسم په الله چې انه به شک دغه میړه د جی چې دی لمن الکاذبین د دروغ جنانو څخه دی دا به بیا سلور وروي چې په اشهد بلا شاهد یم قسم په خدای چې دغه خبره چې د ماته کړې ده په دې کې د دروغ جن دی د دې لپاره پنځم خبره په بیانې والخامسه او پنځم شاهدیه دا ده چ ان نبی شک غضب الله غضب ده الله دی علیها پرکه ګوره د په بارک ده بو لعنت الله دی پرما د جې بارک چې راځي دا وي غضب دی ده الله پرما د چې د کلمه ورته بدل کړ دا غواجه چی شي وجه دا ده وای شي چې دی په لعنت دی ډیر امختج ده لعنت له شغت نور ته مال می جدير وه مترسه نجن کول کیږي ولې د دې کی چې دی اره خبره چې کیږي اذر در باندې نالت کې شي هغه لامې دی په نن اړې نالت کې شي دی نالت ولیکن خو لعنت تورې دي دا لعنت سره وسدي مختاج چندو باک نه پکې زم باندې نو خود الله وایي چې دا د غضب تورې ذکر کې چې پر ما دی غضب د خدای ادا غضب چې دی د حاول نه کړي ګونې خدای دا و بیرې په شان سره عرب نه وایي نو کنه د نر ته پاره د لعنت کې ما وو پر ما دی الله لعنت د جې د پاره د غضب کې ما دی د پنځم و نو پنځم دا دی چې غضب الله غضب د الله جعل ی علیها پرجل ان کان کبی د میړه د جه منل صادقین د رښتینو څخه په دغه نسبت کې چې ودی ته کړی دی نو وسغه دی د جه خو هم ور پرسول نو زما د خبرې په مطلب کې تاسو په دې دی یاست کله د زوجینو ترمنځ دغه نسبت رالی ده چې زوج وکي وي خپل کوراله د زنا نسبت نو راهي حاجه دغه د لعان په خبره پوه شوې که وینې یول او هغه حتی اوژان نه ور وړه که مېړه ځان دروغجن کوي چې بهرل ما درواغ ویل قاضي صاحب بس دغسې درد راغلی و پر ده به حج قذف جاري شي کراره کراري ده هغه اتیا دورې به ورکول شي یا چې ده دا نسبت زنا و ښځې ته وکړي دی خو نه پښیمانه کېدي ښځې به راولوه رښتیا وایي او چې رښتیا وایي پر ده به څه شي جاري شي حج زنا جاري شي که ده هم ځان نه دروغجن اول ولاکه ګر سره درواغ وایي زه پر دا خپله خبره ولاړې شهیدان هم نه لري دا یې ام نه منی برای ولکه ګه سره دغه رقمې باره نو دغه د لعان حکم تطبیقیږي که دایس په مضمون کې په ادلی است د لعان حکم چې تطبیق شو باره نو مسله دغه سوله چې باره دی دوه سره جلا سو نکاح سره حرامه شو حرامه څه معنی نکاح به باره قاضي صاحب وده ته ووایي چې اوس خو دا پر تا حرامه سو نکاح مو نه کیږي نو ونه څه طلاق بائن ور راوکه واته پر ما طلاق که دوی یا هغه نو ورته وایم خلاص لعان مې ما دی ورسره وکړي نو به قاضي خپله باره ووایي باره وایي ما تاسې دواړه سره جلا کړي یاست په خوله به دا خبره قاضي وکړي بس د دې ترمنځ تفریق واقع سو بیا دې نکاح نه شي سره کولی که اولاد یې درلودي چا ده نه مني هغه اولاد باره د دې زوی دی د دې زوی باره نه بلل کیږي په قوم د ده نه بلل کیږي د دې په قوم سو ولې په دار یې نامعلوم سو دې ده نه ومني نو په مضمون کې داسې پیدلی یاست وس الله عز وجل چې دغه قانون د ولذین يرمون ازواجهم چې دا وس مراوی ده نن درس ده زای چول په پای کې الله د دې قانون احسان پر مرجه الله دا څنګه احسان مې سره وکي کنه په دې څنګه مشکل کې په ولاړو لکه چا چې احساس کړی لکه هغه عاصم بن عدی چې واره ول چول یا الله دا به څه کو دا څنګه حکم دی بار الله دا د لارې مې درته خلاص کړ چې موږ د حج قضا په تخلاص وي شزه د حج زنا څخه خلاص اسول بس دغه څلور شهیدی ستاج څلور د دې یو لعنت ستاج غضب د دې دغه چې مسره جاری کړ سره جلا بس دواړه به د حد خلاص دا د حج زنا او د بند خلاص اسول ته د حج قضا په د بند څخه خلاص وي هغه دی بل لارې مې درته پران سرویس الله اوس فرمای ولولا كنوي فضل الله احسان ده الله عليكم برتشبه ورحمته مهرباني ده الله تعالى برتشبه وانا او ذا خبر نوي الله الله پاک تواب توبه قبل ومكيدي حكيم حكمت والا دي په هر هر حکم کې کداغه نوي نو اغه جزاء د تمحذف د ملاقات اغه نو نستغه نو چی شته اغه ده چې لو وقعت في المغدره والكلفه فداغه د الله مهرباني پر تاسو نه وای فداسي او تکلیفي شي کې به واقع سی وي وای فداسي او تکلیفي او ضرر نه کې شي کې به واقع سی وي د خلکو پر چا منی چې مغز به د مثال په توری شي دی وای هغه تکلیف نو چی شي دی خو هغه د عاصم بیان کینو چې پر شز بسړی ویني ورته ګوره به دوام به ژغ نه سکه پر ما قال سبلا او توي پر دې پر ځای چې هغه سړی خو ما ویل خو زه څلور شهیدان نه لرم نو چې پر شزه سړی یې درسه ویم تر لښتو لاندې دا اوس آسانه خبره ده نو خو دغه ضرر دی په تکلیف کې واقع شوی یعنې کېدای شي په خبره پوه شي او که چیرې د مثال په تور ژغ نه کوي دغه څه برداشت خو زړه دې وینو ډک دی خو زړه دې وینو ډک دی دا خو په هغه سات کې چې دی رښتیا وایي او کده درواغ ویل او په اثبات هم نس وره سوالي نو خو زه شزه لمنځ هم دغه دار کړه شزه اریانه چې اوس کې و منې خوراج هم ته دریږي که نه مني خو هغه دي تهمت کوربه لګور څه د زهره تهمت څنګه لري څه وکړو نو دغه څه مقداری ته ولاړ وسته دا دغه څه ضرر څه تا ته مخرج در وشوي مخرج باندې لاره د خلاصون مې در وشوي هغه کومه لاره ده دغه د لعان لاره سو الله دا څه پر اساره طریقه مې راوېستلې ا د دوارو عزت خونجسو د دوارو عزت خونجسو ولی مې رایم بره دغه شمل ورګرځي بره خره ورته وای هغه تا چې شي ته نسبت جنا کړو په اثبات کې ورسي د لعان مې ورسره وکړي نو خو نیمه نه زم تر سر دایم تیر سولم ګورو خالي سره جلاش وجه ته بوای چې تا ته چا سړي نسبت کړی او د جنا نو معنا وږي مري و مې منې د کمی خو هغه سره مې طلاق ورسره واقع کې سره ولاړ ګوره د دوارو غیرت خونجسو نه د دزړه د وینو ډک سونه د هغه الله پاک د لار کې شول نو دغه د لعان لاره چې شول الله د احسان پر چا وکي پر او جینو باندې چاره وي دغه سغت مقدرات او تکلیف مراوي است اوس که ترجمه ته متوجه سي بار په پي جو ولولا کنه واي فضل الله احسان د الله عليكم پرتسي باندې ورحمته رحمت الله پرتسي باندې نوای وان او دا خبر نوای چې الله الله پاک تواب توبه قبل وون کوي دي حكيم حكمت ولدي کدا نوای نو ته بس وي تسي په غټ تکلیف کې درې دي وای لیکن وسه د تکلیف څخه د استور لار نه درو شو هغه دراوي شو الله تعالی زنی راو تاسې. نو دغه د نن په درس کې موږ ګواکې څلورم نمبر قانون ووایه چې د زنا سره یې لکې اړه ده. د زنا سره ارتباط څه تعلق معنی سته؟ هغه څه معنی که نسبت د زنا د میړه د مانې ترمنځ واقع سو راهي حال یې دغه دفعه د سورة نور دغه قانون دی دا باید تطبیق کړل سي. باره به د دې دپاره لایې حل پیدا سي. اوس نو چې د دې نکاح حرام سوه قاضي ما ورسره جلا کړه، هغه څنګه حرامېږي چې دا لعان جاري سي پخپله نه جلا کېږي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي باره د قاضي وده ته وایي چې اوس طلاق پسې ورکړه، ورته زه ورته ده پر ما په بیان طلاق طلاق که ده نکاوه الله پاک و قاضی ته دغه قوت ورکړی. قاضی به پخپله خوله ما دغه وایي برای ما تاسې دوه سره جلا کړي یاست، خپله سره جلا شو. حکم کم پر رابی ناسو که دلتا پا ما بینس که دا کم اولاد چه دا دی سر پر جنجال دی دای ویزمانه دی دا ویستاری اغا بارا دا جیزوی سو دا دزوی نبرل کیجی، قوم ام دا جیدی قبیلی ام دا جیدی دا سر ایس تعلق نلری. دا دوی نکای بیادر عباد نسر سی کیجی مگر نپا یو شرط سی کیجی. ار وقت که چیش سو میړه یې راولاړ سو بعد بېرته محکمیت ته لاړې، بهل قاضي صاحب هغه لعان نه وشو موږ وکي دورته ولوه، ولې هغه خو ما درواغ ویل، هغه ګرده شاهدي وي قسمونه چې مې اخیستې وو په درواغ. قاضي صاحب چلاخه والا راوغړې چې راسه اتیا دورې کش، چې اتیا دورې به یې کش کړو سو بېرته دا ښځې سره نکاح برسي کېږي کې سره غوښته چې نکاح سره وکړي. که پر ده حج قذف جاري سي نه جاري نه شي پر خپل خبره ولاړې د دې نکاح بیا نه سره سي او یاداره کم پیش رسوله. اغه شزه پشمانه سه و باره را لقاضی صاحب تی وره باره لغه مرا چې د خپل میړه سره اغه لعان وکي استا په یاد کای سه باغه بوای و و یاخه په خدای چې درش دا و بس یلا زور سره پر سر سم بیا کلیم پر سر سره قاضی صاحب پر دې حج زنا جاری کی کچلاخ وي چې حج زنا پر جاری سره د سره بیان کا غټه کولای شي. نو زما د خبري مطلب دا سو چې د دوی نکاح بیا نسل سي کی تر څو چې یا د ځان درو وغ جن کی حج قذف تو جوړ لره ور نه وړي، یا د ځان درو وغ جن کی حج زنا تو جوړ لره ور نه وړي. کدوانه پر خپل غیرت باندې سره ولاړ و نکاح د ابد د پاره نسل کی. او دا فقط چې په مابین کې د دوی را لیدا فقط کوه کی طلاق به اندي و کی طلاق دلته واقع سره. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.